มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านนะท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวที่หลังหมู่บ้านนะมีดงไม้อยู่ดงหนึ่งคนบ้านคลองผักแว่นนี่เขารู้จักกันดีทีเดียวเพราะว่ามีคนเจอกันมาแล้วเจอผีที่ดงนี่แหละชาวบ้านเขาเรียกมันว่าดงผีหลอกหรือว่าดงผีบ้าเพราะมันบ้าชอบลวนลามผู้หญิงคนที่กลายเป็นผีเฝ้าดงไม้ก็คือผู้ชายกลางคนบ้าตันหาชื่อนายสงัดนายสงัดคนนี้มีเมียแล้วเมียก็ต้องเลิกหนีไปบางคนก็ขอเลิกเขามีเมียเยอะมีทั้งหมด5คนแต่ละคนทนเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงมากชาวบ้านเล่ากันว่าเขาไปกินอะไรอย่างนึงก็ไม่มีใครรู้เมียเขาก็บอกทํานองเดียวกันนะไม่รู้อะไรเขาขุดมาจากในป่าเมียคนนึงเคยลองขอดูบอกว่ากลิ่นเหมือนชะอมเมีย5คนหนีหมดแต่ละคนสายหน้าบอกทนไม่ไหวไปตามๆกันทำให้เขาต้องหาผู้หญิงคนใหม่พวกแม่ไม้ก็ชอบพูดทีเล่นทีจริงแต่พอเขาอยากจะเอาจริงๆขึ้นมาก็ไม่ยอมเขาหาผู้หญิงไม่ได้ถึงขั้นเพี้ยนเจอหน้าผู้หญิงเป็นไม่ได้ปรีเข้าหาทันทีผู้หญิงไม่ว่าสาวแก่แม่ไม้วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงแม้แต่เด็กผู้หญิงเขาก็ทำท่าจะปล้ำกำนันก็เตือนเขาด้วยความหวังดีถ้าทำอะไรลงไปตารางเท่านั้นคือที่อยู่อาศัยในบ้านปลายชีวิตนะพอถูกเตือนเขาก็แยกเขี้ยวใส่หน้ากำนันแล้วก็เดินหนีไปวันหนึ่งนางสาวแอนเป็นชื่อเล่นๆของเด็กสาวคนหนึ่งเธอไปบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อไปหาพ่อที่เฝ้าบ่อกุ้งอยู่เอาข้าวเย็นไปส่งขากลับบ้านเธอกลับไม่ถึงหายไปในระหว่างทางการค้นหาตัวนางสาวแอนพบว่าระหว่างทางนั้นมีร่องรอยอยู่ตรงข้างดงไม้ที่คาดผมของเด็กตกอยู่ก็เลยตามเข้าไปดูในดงไม้ก็ไปเจอศพของเด็กสาวนอนเปลือยกายอยู่เลือดเต็มปากเต็มจมูกแล้วที่อวัยวะเพศก็มีเลือดเช่นเดียวกันเสื้อผ้าถูกฉีกขาดตกอยู่ใกล้ๆในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจพบรองเท้าแตะข้างนึงไม่ใช่รองเท้าของเด็กสาวหรอกสีฟ้าเบอร์11ชาวบ้านหลายคนยืนยันว่ารองเท้าแบบนี้นายสงัดชอบสวมใส่อยู่เป็นประจำตำรวจก็ตามไปที่บ้านนั้นนายสงัดไม่อยู่บ้านตามหาก็ไม่พบเขาอยู่คนเดียวก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนตำรวจตามหาตัวเพื่อจะนำไปสอบสวนหายังไงก็ไม่เจอหาอยู่หลายวันก็ยังไม่เจอตกกลางคืนวางกำลังซุ่มล้อมบ้านเอาไว้เขาก็ไม่กลับมาจนมีคนแอบเห็นเขาอยู่ที่ดงไม้ที่พบศพน้องแอนตำรวจก็ไปล้อมเขามีปืนเขายิงออกมาจากดงไม้โดนต้นแขนจ่าคนหนึ่งเลือดทะลักเลยตำรวจตะโกนให้มอบตัวก็ไม่ยอมยิงสู้หลายนัดและเพราะเขาสู้นั่นแหละก็เลยทำให้เขาสิ้นชื่อในดงไม้นั่นเองหลังจากนายสงัดดับดิ้นสิ้นชื่อไปแล้วหลายเดือนทีเดียวก็มีคนเห็นผู้ชายลักษณะล่ำสันยืนอยู่ตรงข้างดงในยามโพลเพลใกล้ค่ำทุกคนที่เห็นพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากนายสงัดจอมหื่นตันหาจัดนั่นเองถ้ามีผู้หญิงเดินผ่านไปผู้หญิงคนนั้นจะต้องวิ่งหน้าตั้งกรีดร้องสุดเสียงให้คนช่วยดงไม้ก็อยู่ห่างจากหมู่บ้านเกือบ1กิโลเมตรมันอยู่กลางทุ่งกว่าจะวิ่งถึงบ้านก็หอบจนตัวโยนแล้วมีผู้หญิงโดนผีไล่ปล้ำหลายคนแม่ไม้ยังโดนเลยนาทองดีอายุตั้ง40แล้วเป็นไม้ผัวโดนรถชนตายออกไปหลังหมู่บ้านไปเด็ดผักบุ้งขากลับมันเย็นแล้วตะวันตกดินแต่ก็ยังไม่มืดเดินผ่านดงไม้เท่านั้นก็ได้ยินเสียงใบไม้แกรกรากแกรกรากก็สะดุ้งเหลียวมองเห็นชายร่างล่ำสันย่าง3ขุมออกมาจากชายดงไม้เท่านั้นเองก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใส่เกียร์เลยวิ่งไม่ยั้งแม้แต่พี่สาวคุณอรุณที่เล่าเรื่องนี้ก็ยังเจอดีขนาดระวังตัวแล้วกลางวันแสกเพิ่งบ่าย2โมงกว่าเท่านั้นไปกับน้องสาวลูกของน้าจะไปหาซื้อปลาบ่อที่เขาวิทย์กิ่งไม้ใบไม้ในดงไหวยวบยาบยวบยาบมองไปไม่เห็นใครเห็นแต่ใบไม้ไหวเหมือนถูกขย่มพี่สาวกับน้องก็มองหน้ากันแล้วก็วิ่งแน่วเลยใครจะว่าตาขาวก็ยอมเพราะลมไม่มีแล้วกิ่งไม้ใบไม้มันยวบยาบได้ยังไงดวงวิญญาณผีตายโหงมันคงจะอยู่ที่ดงก็เลยทำให้เฮี้ยนหืดไม่เลิกไม่ลาชาวบ้านเขาหารือกันจะหาหมอผีมาปราบก็ยังไม่ได้ลงมือทำกันผียังหลอกอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมีพระธุดงค์ผ่านมาก็นิมนต์ท่านให้ช่วยเหลือไล่ผีไปท่านก็ปรากฏอยู่ที่นั่นตลอดคืนตอนเช้าชาวบ้านเอาข้าวปลาไปถวายท่านก็เล่าให้ฟังว่าผีไปแล้วจะไม่มารบกวนอีกอ่ะท่านทำยังไงท่านไม่ได้บอก แต่จริงๆของท่านแหละที่ดงไม้นี่ปรากฏว่าไม่มีผีหื่นมาเฮี้ยนไล่ปล้ำคนอีกแล้วชาวบ้านก็เลยสบายใจสงบสุขดีแม่ต้องขอบคุณพระธุดงค์นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องเฮี้ยนเฮี้ยนหื่นหื่นนี่เหมือนกันคุณบุปผากับครอบครัวต้องเช่าบ้านเขาอยู่เรื่อยไปเพราะว่ามีอาชีพค้าขายต้องย้ายไปอยู่ที่โน่นที่นี่ไม่เว้นแต่ละปีคุณบุปผากับสามีไม่มีลูกอ่ะแต่มีพี่น้องสามคนต้องกระเตงกันไปด้วยช่วยทำกินปีที่แล้วไปเช่าบ้านหลังหนึ่งไม่รู้หรอกว่ามันเป็นบ้านที่มีประวัติไม่ดีไม่งามอยู่แถวแถวกระทุ่มแบนเป็นบ้านไม้เห็นว่าราคาถูกดีก็เลยเอาคืนแรกก็เจอเลยนอนๆ อยู่มีคนมาทับหน้าอกแกก็ผลักออกไปแล้วก็รีบเปิดไฟดูเห็นสามีนอนหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องหน้าต่างก็มีเหล็กดัดมุ้งลวดประตูห้องก็ปิดใส่กลอนปลุกแฟนให้ตื่นขึ้นมาเขาก็ไม่เคยอยากจะตื่นเขาบอกเพลียขนย้ายของตอนกลางวันมันปวดเมื่อยไปหมดก็บอกเขาว่ามีคนเข้ามาในห้องเขาไม่เชื่อสายหน้าหาว่าฝันไปแล้วเขาก็นอนต่ออย่าว่าแต่เขาเลยตัวเธอเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยถ้าไม่เจอเองดับไฟนอนดีกว่าบางทีอาจจะฝันไปก็ได้เช้าวันใหม่ก็ไปจัดที่ขายของกันนะเช่าเขาอะเช่าที่เขาตอนบ่ายก็กลับมาบ้านอาบน้ำอาบท่าในห้องน้ำที่เก่าแล้วเป็นบ้านไม้ก็จริงแต่ว่าห้องน้ำเป็นปูนมีอ่างใส่น้ำอาบใบใหญ่เบ้อเร่อเลยเก็บน้ำได้มากขนาดน้ำไม่ต้องห่วงนี่อาบได้หลายเวลาเขาก่อติดไว้เลยกับผนังเอาขันตักอาบแหมเย็นชื่นใจขณะที่กำลังเปลือยร่างอาบน้ำอยู่ได้ยินเสียงดังอยู่ข้างนอกก็เลยหยุดอาบน้ำก่อนร้องถามไปว่าพี่หรือเปล่าไม่มีเสียงตอบไอ้เล็กเหรอเล็กก็คือน้องชายก็เงียบอีกไม่มีใครตอบคุณบุปผากลับมาคนเดียวเนี่ยพวกนั้นยังอยู่ที่ร้านก็เลยทำให้สงสัยว่าใครมาทำเสียงแปลกๆอยู่ในบ้านมาอยู่ใหม่ๆไม่ค่อยไว้ใจก็เลยรีบอาบน้ำออกไปดูก็ไม่เห็นมีใครสักคนแต่ว่าเสียงที่ได้ยินน่ะเหมือนคนเดินแล้วก็มีเสียงเหมือนลากอะไรสักอย่างด้วยหรือว่าสงสัยจะเป็นแมวมันแอบเข้ามาความจริงก็นึกถึงผีอยู่บ้างถ้าผีอะไรจะมาหลอกรางวัลแสกๆใจก็นึกถึงเจ้าที่เจ้าทางใช่แล้วมาอยู่ใหม่ๆนี่ต้องไหว้เขาเย็นนั้นก็ซื้อพวงมาลัยมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางค่อยสบายใจขึ้นเยอะเริ่มขายอาหารเย็นนั่นเองเพราะว่ารอช้าไม่ได้คนของเราและข้าวของก็พร้อมอยู่แล้วก็นับว่ามีลูกค้ามาอุดหนุนดีทีเดียวเป็นที่น่าพอใจและยิ้มออกราวๆสองทุ่มคุณบุปผาขับมอเตอร์ไซค์กลับมาเอาน้ำพริกเผาต้มยำที่บ้านเข้าไปในบ้านก็รู้สึกมีคนแอบมองอยู่แล้วที่สำคัญห้องข้างบนได้ยินเสียงมีคนอยู่งงเหมือนกันเข้าบ้านผิดหรือเปล่าวะเนี่ยถามตัวเองอย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆย่องขึ้นไปข้างบนอย่างเงียบกริบใครอยู่ในห้องแล้วห้องนั้นดันเป็นห้องที่คุณบุปผากับแฟนนอนซะด้วยยืนขาสั่นอยู่ที่หน้าประตูตั้งนานกว่าจะตัดสินใจแอบมองเข้าไปข้างฝาเป็นไม้มีร่องมีรูก็คงมองเห็นแต่ก็ลืมคิดไปว่าในห้องน่ะมันมืดเสียงผู้หญิงผู้ชายกำลังหัวเราะกันคิกคักคิกคักทีแรกก็จะเคาะแต่กลัวว่าจะโดนทำร้ายเพราะคนเดียวก็เลยรีบกลับไปตามแฟนให้กลับมาแฟนงงมากหน้าตาเขาบอกชัดเจนว่าเขาไม่เชื่อว่าคนจะเข้าไปพรอดรักกันในห้องนอนของเราได้ไงเขาหาว่าคุณบุปผาน่ะหูฝาดยังไงก็เถอะคุณบุปผาก็ลากเขากลับบ้านจนได้ย่องขึ้นไปดูกันเขาเองก็ตกใจเพราะมันมีเสียงผู้หญิงกับผู้ชายจริงๆเขาก็เชื่อแล้วก็เลยบอกให้คุณบุปผาไปเอามีดมาเล่มหนึ่งส่วนเขาใช้ไม้ท่อนหนึ่งถือไว้แล้วก็เคาะประตูเรียกให้คนข้างในเปิดออกมาเสียงผู้หญิงผู้ชายเงียบกริบทันทีเลยก็รอกันอยู่ว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดออกมาแฟนก็เรียกอีกขู่ว่าทำไมออกมาจะเรียกตำรวจมาจับก็เงียบอีกตามเคยแฟนก็เลยบอกว่าถ้าไม่เปิดจะพังประตูเข้าไปนะก็เงียบก็ไม่มีเสียงตอบแฟนก็เลยจับลูกบิดขยับเขาก็ต้องร้องออกมาอย่างแปลกใจเอ๊ะมันไม่ได้ล็อกนี่ว่าเปิดประตูแล้วก็พากันมองเข้าไปค่อนข้างมืดทั้งสองคนก็ระวังตัวกลัวคนข้างในทำร้ายแต่ก็ไม่มีอะไรแฟนบอกให้เปิดไฟข้างนอกถึงความจริงก็น่าจะเปิดตั้งแต่แรกแล้วลืมไปพอเปิดไฟแสงส่องเข้าไปในห้องไม่มีใครอยู่สักคนเดียวแฟนก็เหลียวมาจ้องหน้าคุณบุปผานะคุณบุปผาก็จ้องหน้าเขาเช่นเดียวกันแฟนก็รีบฉุดข้อมือคุณบุปผาลงมาชั้นล่างตั้งสติครู่หนึ่งเขาก็บอกว่าสงสัยเสียงวิทยุหรืออะไรกันแน่มันไม่มีอะไรนี่คุ คุณบุปผาไม่ออกความเห็นอะไรเพราะนึกถึงแต่ผีอยู่อย่างเดียวคืนนั้นก็เลยมานอนรวมกันที่ชั้นล่างพอเช้าก็สอบถามคนแถวนั้นแล้วก็เล่าเรื่องให้เขาฟังยายคนหนึ่งก็บอกว่าบ้านเช่าเนี่ยเคยมีคนตายเมียเล่นชู้ผัวจับได้เลยยิงทั้งเมียทั้งชู้ตายคาห้องเลยลากศพชู้ไปแช่ในอ่างอาบน้ำด้วยรู้แบบนี้ก็ย้ายกันทันทีเลยล่ะเอออยู่ได้ยังไงล่ะบ้านแบบนี้ลุงเลียวคนรู้จักกันมานานแล้วแกตื่นตั้งแต่เช้ามืดนะอาบน้ำทักทายหมาหุงข้าวเสียบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไม่ต้องใช้ฟืนเหมือนสมัยก่อนแล้วเสร็จแล้วแกก็เดินไปซื้อแกงที่ร้านตีนสะพานใส่ถุงหิ้วกลับมาบ้านแต่บางทีก็กินกาแฟที่ร้านใกล้ๆกันด้วยแล้วก็กลับบ้านกลับมาก็กินข้าวให้ข้าวหมาที่เลี้ยงเอาไว้ตัวนึงเป็นเพื่อนแกมานานหลายปีแล้วลุงเลียวแกอยู่คนเดียวเมียตายลูกชายสองคนไม่ไปมาหาสู่มันไปมีเมียอยู่ที่อื่นไม่เคยส่งเงินส่งทองแต่แกก็มีกินมีอยู่เพราะว่าแกเก็บเงินเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่แกยังทำงานไหวแกมีโรคประจำตัวบางอย่างคือหัวใจแกไม่ค่อยดีมันเล่นงานแกเกือบตายมาหลายหนแต่แกก็หนีไม่พ้นต้องมาตายจากไปด้วยวัยใกล้70ปีเพื่อนบ้านไม่รู้ว่าลูกของแกอยู่ที่ไหนก็เลยเก็บศพแกใส่โกดังไว้รอลูกชายมาจัดการตายไปแล้วแกไม่น่าเป็นผีที่ดุร้ายบ้านของแกปิดตายเอาไว้ไม่มีใครไปยุ่งหมาของแกเพื่อนบ้านก็เอาไปเลี้ยงมันชื่อไอ้เมฆเพราะว่าสีมันเทาๆดำๆเหมือนสีเมฆฝนที่ทะมึนทึนมันชอบทำแปลกๆส่งเสียงเห่าหอนโหยหวนไม่แต่กลางคืนกลางวันมันก็เห่าหอนก็คิดกันว่ามันคงจะคิดถึงเจ้าของไม่เห็นหน้าคงจะเหงามันก็เลยหอนเรียกบางคนคิดว่าไอ้เมฆมันคงจะเห็นในสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นนั่นก็คือผีวิญญาณเขาลุงเลียวคงจะมาหามันหรือว่ามาให้มันเห็นเพราะว่ามันหอนหอนไปพักใหญ่มันก็เงียบเปลี่ยนเป็นกระดิกหางใส่อะไรสักอย่างหมากระดิกหางเหมือนกับเจอเจ้าของเป็นอย่างนั้นทำเอาคนบ้านนั้นที่เอามันไปเลี้ยงดูถึงกับใจคอไม่ค่อยดีหนาวๆแม้ว่ากลางวันจะแดดร้อนยังไงก็ตามนอกจากนั้นมันยังเดินตามบางอย่างออกไปเชื่อกันว่าจะต้องมีคนนำพามันถึงได้ตามมันวิ่งออกไปจนนอกรั้วบ้านเสร็จแล้วมันก็หยุดมองหาหางตกแล้วราวกับว่าเจ้าสิ่งที่มันตามหาอยู่นะหายไปแล้วหลังจากนั้นมันก็เดินหงอยหงอยกลับเข้าบ้านนอนเงียบซบเซาต่อไปใกล้ๆกับโคนต้นมะม่วงคืนหนึ่งเจ้าของบ้านนั้นก็เกิดฝันไปว่าลุงเลียวมาหาขอบใจที่เอาไอ้เมฆมาดูมาแลแล้วก็บอกว่าไอ้เมฆน่ะอายุ5ปีแล้วเมียนายสำราญเป็นคนชอบเล่นหวยอยู่เหมือนกันพอได้ยินตัวเลขที่ผัวเล่าก็เอาไปตีเป็นเลขเด็ดทันทีทันใดเหมือนกัน51หรือ15นั่นแหละก็ไม่แน่ใจนักแต่ที่แน่ๆทำให้เมียนายสำราญถูกหวยรวยเงินจนคุยไปทั่วนางก็ซื้อของใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณเขาลุงเลียวแต่ไอ้เมฆมันไม่ค่อยกินข้าวน่าสงสารมากเอาแต่นอนสมกระสอนหอนหวยหวนท่าทางมันย่ำแย่นายสำราญพยายามให้มันกินแต่มันก็ไม่สนใจหนีกลับไปนอนที่บ้านเก่าเข้าข้าวไปให้มันกินที่นั่นมันก็กินเล็กๆน้อยๆกลางคืนมันก็นอนบ้านลุงเลียวนายสำราญไปเรียกมันกลับมาที่บ้านของเขามันก็ไม่มาเขาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยปล่อยมาไว้ที่นั่นแต่ว่าไม่เคยทอดทิ้งมันหรอกเอาข้าวเอาน้ำไปให้มันทุกวันช่วงหลังๆกลางวันมันไม่หอนแล้วเอาแต่นอนเงียบตกกลางคืนถึงจะส่งเสียงหอนหวยหวนแต่เสียงมันก็ไม่ดังมากนักค่อยๆลดความดังลงไปเรื่อยๆมันคงจะอ่อนแรงเต็มทีเรื่องพายผอมนั้นไม่ต้องพูดถึงมันเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ว่าได้ไม่มีแรงจะลุกเดินไปไหนขืนปล่อยมันไว้อย่างนั้นมันคงตายแน่เมียนายสำราญก็ทนไม่ไหวก็จุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณลุงเลียวว่าไอ้เมฆมันแย่มากแล้วช่วยมันด้วยมาดูมันบ้างมันไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยท่าทางมันเหมือนตรอมใจเสียใจที่แกจากไปถ้าไม่ช่วยมันขืนปล่อยอย่างเนี้ยมันต้องตายแน่พอตกกลางคืนไอ้เมฆส่งเสียงหอนครู่หนึ่งก็เงียบไปนายสำราญก็สงสัยตามธรรมดามันจะหอนอยู่เกือบทั้งคืนเขาก็เลยมองจากหน้าต่างบ้านเขาก็ตกใจเห็นเงาดำๆของใครคนหนึ่งยืนอยู่แถวๆที่ไอ้เมฆนอนซมอยู่ก็เลยปลุกเมียให้มาช่วยกันดูเมียเห็นแล้วก็เอาไฟฉายส่องนะนายสำราญก็ยังไม่ได้ส่องเลยแต่สังเกตเห็นร่างนั้นนั่งยองๆลงไปเอามือลูบหัวมันไปมาคล้ายๆกับปลอบโยนไอ้เมฆก็ทำเสียงงืดงาดงืดงาดอย่างดีใจเมียนายสำราญตัดสินใจเอาไฟฉายส่องไปร่างดำๆนั้นก็หายวับไปเห็นแต่ไอ้เมฆนอนพังอกหัว สายตามองหาบางสิ่งบางอย่างนายสำราญก็บ่นกับเมียว่าไม่น่าฉายไฟเลยเพราะเขาคิดว่าผู้มาหาไอ้เมฆก็คือดวงวิญญาณของลุงเลียวที่มาเยี่ยมมาเยียนหมาของแกหลังจากดับไปฉายไม่เห็นร่างดำๆนั้นย้อนกลับมาอีกเลยสายๆของวันต่อมานายสำราญจึงได้ไปเห็นว่าไอ้เมฆไม่กระดุกกระดิกแล้วมันจากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับเหมือนกับเช่นเจ้าของของมันเรื่องนี้ก็ทำให้หลายคนที่รักหมาก็สลดใจกันเป็นอย่างยิ่งเชียวครับมาถึงเรื่องสุดท้ายครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปทุมธานีบ้านญาติคุณธวัชเองอ่ะคุณธวัชได้ยินได้ฟังอาเล่าให้ฟังเรื่องผีพลทหารก็เลยนำมาถ่ายทอดให้ฟังวันนั้นค่ำแล้วอ่ะคุณธวัชเนี่ยไปเที่ยวบ้านอาที่ปทุมธานีไปคนเดียวลงรถแล้วต้องเดินเข้าไปอีกก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรเพราะเคยมาหลายครั้งแล้วรู้จักทางเป็นอย่างดีแม้ว่าไม่มีถนนแต่ก็มีทางเดินสะดวกระยะทางก็ราวๆเกือบกิโลเมตรก็ไม่ได้นึกกลัวอะไรแม้สองข้างทางมันจะมืดสลัวมัวสัวก็ตามแต่มาได้สักครึ่งทางเห็นจะได้ก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ข้างเสาไฟคุณธวัชก็มองไปเขาก็ยืนเฉยมันค่อนข้างมืดเสื้อผ้าที่เขาสวมก็กลืนสีคล้ำคล้ำเห็นเขายืนเฉยๆไม่ได้ทำอะไรก็เดินผ่านมาก็เหลียวกลับไปมองอีกทีก็ไม่เห็นเขาแล้วเขาหายไปเร็วเหลือเกินแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรรีบเดินจนถึงบ้านอาพอถึงบ้านอาแล้วอาก็ดีใจที่เห็นคุณธวัชมาให้อาบน้ำอาบท่ากินข้าวมื้อเย็นกันอย่างอร่อยคุยกันเรื่องต่างๆนานากินข้าวอิ่มแล้วดูทีวีกันอาก็ถามว่าเดินมาหรือไงคุณธวัชก็บอกลงจากรถแล้วก็เดินมาเพราะไม่เห็นมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างอาก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์มันเลิกกันเร็วมันกลัวผีเท่านั้นเองคุณธวัชก็สะดุ้งรู้สึกขนลุกก็รีบถามว่าผีอะไรเนี่ยอาก็บอกว่าเอาก็ผีคนตายสิแต่เองมาไม่เจอก็ดีแล้วเขาเจอกันจนเข็ดขยาดไปหมดมืดค่ำแล้วไม่มีใครกล้าออกจากบ้านก็ถามอาว่านี่เรื่องจริงหรืออาหลอกเล่นเนี่ยอาก็หัวเราะบอกเขาจะหลอกเองทำไมเอาถ้าอาไม่หลอกก็เล่าให้ฟังหน่อยสิก็ขอให้อาเล่าอาก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนตายเนี่ยเป็นพลทหารลากลับมาบ้านแล้ววันนั้นตอนเย็นๆฝนมันตกอย่างหนักลมก็แรงตกจนถึงกลางคืนพลทหารคนนั้นมาแล้วแต่ยังไม่ถึงบ้านเพราะมัวไปกินเหล้ากับเพื่อนรอให้ฝนหายกว่าฝนจะซาเม็ดก็ค่ำมืดแล้วแต่เขาก็ไม่กลัวมันบ้านของเขานี่เขาก็เดินลุยน้ำมันท่วมทางไปหมดเลยแต่อาศัยว่าคุ้นเคยก็เดินได้แต่ทีนี้พลทหารไม่รู้ว่าตรงกลางทางนะมีเสาไฟต้นหนึ่งมันล้มแช่น้ำอยู่เขาก็บุกน้ำมาเรื่อยๆจนโดนไฟดูดช่วยตัวเองไม่ได้เขาก็เลยตายอยู่ในน้ำนั่นแหละตอนเช้าถึงได้มีคนไปพบศพเข้าคนที่ไปพบว่าเกือบโดนไฟดูดไปเหมือนกันดีแต่น้ำมันลดลงไปแล้วการไฟฟ้าเขาก็มาจัดการกับเสาไฟส่วนศพมูลนิธิก็เอาไปตั้งแต่พลทหารนี่ตายก็มีคนเจอผีหลอกเป็นประจำตรงที่เขาตายแหละบางคนก็เห็นยืนอยู่ใกล้เสาไฟบางคนก็เห็นเดินอยู่พวกมอเตอร์ไซค์รับจ้างขับผ่านตรงนั้นก็จะเห็นพลทหารโบกมือเรียกให้รับด้วยพวกเขาก็จะเร่งเครื่องหนีกันอย่างไม่คิดชีวิตทีเดียวบางทีผีทหารออกมายืนขวางทางก็ต้องหันกลับวุ่นวายหวาดกลัวกันมากทำให้ชาวบ้านชาวช่องไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนมาไหนพอค่ำก็บ้านใครบ้านมันพ่อแม่ของพลทหารสงสารลูกก็นิมนต์พระมาสวดทำบุญตรงที่เขาตายแต่ก็ไม่ได้ผลดวงวิญญาณยังอยู่ตรงนั้นไม่ยอมไปไหนคอยหลอกหลอนชาวบ้านอยู่เป็นประจำเนี่ยอาเล่าอย่างเงี้ยก็ทำให้คุณธวัชนึกถึงใครคนหนึ่งที่ยืนข้างเสาไฟก็ถามอาว่าเขาตายตรงช่วงกลางทางใช่ไหมอาก็พยักหน้าบอกตรงช่วงไอ้กลางทางนั่นแหละมีเสาไฟอยู่ขวามือมองไปก็เห็นแล้วคุณธวัชในตัวเย็นชาวูบขึ้นมาเลยอาสังเกตเห็นสีหน้าก็ถามว่าเองเป็นอะไรของเองก็เลยบอกว่าผมก็โดนผีหลอกมาแล้วล่ะอาก็สงสัยก็ให้คุณธวัชเล่าก็เล่าให้ฟังอาก็บอกอุ้ยขนลุกแล้วก็พูดว่านั่นแหละผีพลทหารล่ะชอบยืนข้างเสาไฟหลอกคนเดินทางดีนะไม่ออกมาหาเองถ้าออกมามีหวังเองวิ่งป่าราบแน่คุณธวัชก็บอกอาว่าผมไม่รู้เขาเป็นผีนี่ผมอาจจะไม่กลัวเขาก็ได้อาก็บอกไม่มีทางที่เองจะไม่กลัวเพราะเจอกันมาแล้ววิ่งป่าราบกันมาแล้วแล้วเขาไม่ได้มาแบบดีๆเขามาในร่างที่เหม็นๆจะทนยืนคุยกับเขาอยู่ได้ยังไง อ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องวิ่งตัวปลิวเหมือนกันล่ะอาวันต่อมาคุณธวัชก็กลับไม่กล้ามองไปทางเสาไฟเลยแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ตามกลัวจะเห็นเขายืนอยู่แล้วก็โบกมือให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะพลทหารผู้เคราะห์ร้ายเอ้ยเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ